Het gaat on. Spektakelmusical De Tocht vertelt een verhaal van afzien, doorzetten en de kracht van vriendschap. De Tocht der Tochten is nog nooit zo dichtbij geweest. Bestel vandaag nog kaarten op musicaldetocht.frl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Lucella Carasso. Charles en Camilla zijn 3 dagen in Frankrijk om de relatie met dat land te verbeteren. Tijdens het programma gingen Camilla en Brigitte Macron vandaag een potje pingpongen. Brigitte probeerde het Camilla niet moeilijk te maken, maar de Britse koningin miste echt bijna iedere bal. En als ze hem wel raakte, dan kwam hij in het net. Deze beelden gaan nu de hele wereld over. Of de relatie daar nou beter van wordt? Goedenavond, welkom bij Het Oog. Den Haag vandaag laat horen hoe het eruit ziet als je macht kwijtraakt. Polen en Oekraïne hebben het lastig samen. Dat heeft te maken met graan, daar gaan we het straks over hebben. We spreken ook over Bob Ross, omdat zijn eerste tv-schilderij wordt geveild. En een vader en dochter zijn te gast. De vader was heroïneverslaafd, hij kikte af en zijn dochter maakte met hem een podcast over dat verleden en het heden. Nu eerst het nieuws van vandaag. Donderdag 21 september. Jarenlang moest Mark Rutte op de tweede dag van de algemene beschouwingen flink aan de bak. Maar vandaag was het meer. Hij stond erbij en keek ernaar. Ik zag veel politieke kopstukken aanschuiven in de bankjes van politieke tegenstanders. En volgens mij was dat meer dan alleen maar gezellig bijbabbelen. Er werd door de Tweede Kamerleden namelijk flink onderhandeld en zaken gedaan. We zijn aan het kijken of we steun kunnen vinden. En ook nog achter de schermen wel in beeld proberen tot meerderheden te komen. Dat is gelukt. Dat was wel even wennen voor Kamervoorzitter Bergkamp. Als het iets zachter mag in de zaal. Na alle onderontjes is de begroting voor volgend jaar met 4 miljard verspijkerd. Voor GroenLinks-leider Klaver smaakt dat naar meer. Ik heb er echt van genoten hoe je hier in de Kamer, misschien was het voor de voorzitter soms wat onrustig, maar hoe er met elkaar werd gesproken, hoe je hebt gezien dat al die partijen probeerden tot elkaar te komen. Dit is politiek op zijn best. Straks meer in Den Haag vandaag. Het Nederlandse team met zoekhonden van Stichting Signy is weer terug uit Marokko. Het was heftig. Elke keer weer als je die verhalen hoort, dan weet je waar je het voor doet en daarom ga je door. Het team heeft geen overlevenden gevonden, wel 10 lichamen. Als de levende persoon is, blaffen de honden echt richting het slachtoffer. Is het overleden, dan draaien de honden zich om en blaffen richting de geleide. En ze waren een week in Marokko. Langer was niet verstandig, want dat is te zwaar voor de honden. Goed gedaan, meisje. Goed gedaan. En ook hun baasjes waren wel blij weer thuis te zijn. En nu? Slapen. Ja. De Oekraïense president Zelensky maakte vandaag een rondje door Washington in zijn beste Engels. My English is poor. Bedankte hij Amerika voor de steun aan de oorlog tegen Rusland. All my thanks to you. You gave us such huge support in difficult period. Zelensky sprak in het congres met verschillende senatoren, want eerder zei een prominent republikein dat nieuwe steun aan Oekraïne niet vanzelfsprekend is. Where's the accountability and the money we already spent? What is the plan for victory? I think that's what the American public wants to know. Ook ging Zelensky naar het ministerie van Defensie en naar het Witte Huis. En daar wordt hem opnieuw steun beloofd. Extra luchtafweer, zei de nationale veiligheidsadviseur. President Biden will announce a new package of military assistance today that includes significant air defense capabilities to help Ukraine protect its people. In Leuvenheim in Gelderland zijn ze het zat dat mensen veel te hard langs een school rijden. Er is veel sluipverkeer nu een provinciale weg is afgesloten. Ik vind het gevaarlijk dat ze zo hard rijden. Want er wordt ook regelmatig bijna iemand aangereden. En dan moet ik helemaal de berm in omdat ze echt heel snel aankomen rijden. Ja, dat vind ik wel heel irritant. En sommige automobilisten doen van alles om maar hard te kunnen rijden. Zelfs worden er 's nachts drempels weggehaald in heel Leuvenheim. Drempels die ervoor zorgen dat de automobilisten hier langzamer rijden. En 's ochtends trekken wij alle drempels uit sloot om ze maar weer terug te leggen op de weg. En de kinderen kwamen vandaag daarom in actie. Zij spraken automobilisten aan. Heeft u te hard gereden? Altijd. Nee. Nee, natuurlijk niet. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Krijg een duimpje omhoog als je zachter rijdt van mij. En dan de krant van morgen, die is alvast gelezen door Michel Koenen. Bijna de gehele Nederlandse visserij leed in het afgelopen half jaar verlies. Dat staat in het Financieel Dagblad. De belangrijkste tak, de kottervisserij, die leed een verlies van meer dan 12 miljoen euro. Vooral door de aanhoudend hoge brandstofprijzen. Ook de garnalenvisserij had het zwaar. Ook in het FD een nieuwe uitdager voor KLM op de vliegroutes naar de VS. Het Amerikaanse JetBlue vliegt nu naar New York en Boston met kleinere toestellen. En een luchtvaarteconoom vraagt zich in de krant af of de BV Nederland of JetBlue zit te wachten nu de luchthaven moet krimpen. Het Trouw schrijft over een geraffineerde vorm van oplichting, CEO-fraude. Criminelen die benadelen de gemeente door zich voor te doen als medewerkers. En zo zijn er al tonnen aan gemeenschapsgeld verdwenen. Het was laatst nog in het nieuws. Een ambtenaar van de gemeente Alkmaar kreeg een mail binnen van iemand van de directie. Dat dacht hij, of hij even met spoed een factuur van 236.000 euro kon goedkeuren. Bij de VMG komen de laatste tijd opvallend veel van dit soort meldingen binnen. Zo'n 60 stuks. En terwijl de wooncrisis verergert, blijft de nieuwbouw van woningen in Amsterdam ernstig achter. Dat schrijft het Parool. Om die stagnatie te doorbreken wil het stadsbestuur grondprijzen pas op het allerlaatste moment gaan vaststellen, zodat ontwikkelaars straks lagere kosten hebben, staat in de krant. Amsterdam wil elk jaar 7500 woningen bouwen, maar dat worden er dit jaar niet meer dan 4500. Zicht op verbetering is er niet. De bouwkosten van woningen stijgen en de rente is hoog. Het is echt duwen en trekken voor iedere woning. En nu de verkiezingscampagnes begonnen zijn, vliegen de slogans over migratie weer over tafel. Kreten die niet kloppen en de afgelopen 30 jaar niets hebben opgelost, stelt een immigratiewetenschapper in het AD. In zijn nieuwe boek prikt hij 22 mythes door. Een paar daarvan: migratie lost de vergrijzing niet op, zoals links stelt. En we worden ook niet overspoeld door migranten, zoals rechts zegt. En de Telegraaf die duikt nog wat dieper in de complottheorieën over de landing op de maan. Natuurlijk naar aanleiding van Thierry Baudet, die erover begon tijdens de algemene beschouwingen. Astronaut Buzz Aldrin gaf een complotdenker ooit een knal voor zijn kop. Zo zat was hij het gezeur dat de mens helemaal nooit op de maan was geweest. 1 op de 5 Amerikanen overigens denkt dat. Zeer zorgwekkend, zegt een iemand van het ruimtevaartagentschap ESA. En we krijgen wel eens de vraag of wij experts hebben die deze complottheorieën weerleggen. Nee dus, daar besteden onze ingenieurs onze tijd niet aan. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. And night. Ready for More van Grassip. Nou, dat gold ook voor een aantal partijen in de Tweede Kamer. Die waren lekker aan het handelen vandaag op de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. Politiek verslaggever Lars Geerts, goedenavond. Dag Lucella, goedenavond. Ja, gisteren werd al duidelijk dat de meerderheid van de Tweede Kamer de begroting van het kabinet nog niet goed genoeg vond. De vraag gisteren was vooral, wat moet er dan gebeuren? En vandaag vonden ze elkaar een beetje snel, die Tweede Kamerleden. Nou wel, in de plenaire zaal. Je zag de hele dag Kamerleden heen en weer gaan met stukken papier tussen verschillende bureautjes. Leek wel of ze stempels aan het halen waren bij de Vierdaagse. Maar dat waren dus de moties waarin, of de amendementen, waarin ze hun plannen hadden bedacht om de lage en de middeninkomens nog beter te bedienen komend jaar. Nou, het werd al vrij snel duidelijk dat het niet één pakket zou worden, één groot pakket, maar dat er verschillende voorstellen door de Kamer meerderheden, op meerderheden konden rekenen. En uiteindelijk was het zo dat tegen het eind van de middag een aantal voorstellen lagen en dat de Kamer en alle Kamerleden toch wel behoorlijk trots waren op zichzelf. Vandaag heeft de Kamer zich van zijn allerbeste kant laten zien. We hebben er gewoon echt voor gezorgd dat er nu een heel mooi pakket ligt, waardoor het minimumloon gaat stijgen, waardoor we ook nog iets extra's doen voor de middeninkomens. We gaan investeren in dat regionaal openbaar vervoer. 300 miljoen erbij, zodat bussen weer kunnen rijden. En het kaartje ook in de trein moet betaalbaar zijn. Als we nou kunnen zorgen dat die accijnsverhoging in januari niet doorgaat, ja, dan doen we echt iets voor al die mensen die elke dag zo afhankelijk zijn van de auto om naar hun werk te gaan, kinderen naar school te brengen, kinderen naar de sportclub te brengen. En dat is gelukt met een meerderheid in de Tweede Kamer. Het gaat over meer dan 2 miljard euro, waardoor het minimumloon volgend jaar gaat stijgen, de kinderopvangtoeslag iets omhoog gaat, maar ook het kindgebonden budget voor meer mensen eigenlijk in zicht komt, waardoor je meer overhoudt als je werkt. Ja, en dan gaat de energiebelasting ook nog eens naar beneden. En dit komt dus allemaal al op de plannen van het kabinet die de huurtoeslag, het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag allemaal al verhoogde. Ja, maar 2 miljard euro, die kan je dus ergens anders niet aan uitgeven, tenzij je de schuld verder op laat lopen. Mm-hmm. Want hoe zijn ze daar uitgekomen? Hadden ze dat ook gelijk geregeld met elkaar? Nou ja, het is niet eens 2 miljard euro, dat is alleen maar het structurele geld, zou ik willen zeggen. Het is ook nog eens een keer 2 miljard euro incidenteel, zoals ze dat noemen. Oftewel volgend jaar alleen op de begroting moeten vinden. In totaal dus 4 miljard erbij. Dat was nog een hele zoektocht om het rond te krijgen. Maar als je bijvoorbeeld de belastingen voor banken iets verhoogt en het eigen aandelen terugkopen voor bedrijven belast. En je doet een greep uit het groeifonds, het beroemde Wopke Wiebesfonds. Je verschuift wat geld van de ene pot naar de andere. Dan heb je het bij elkaar. Maar wacht even, Klaver, ja, die was toch juist tegen een greep doen in dat groeifonds? Maar ja, er is een meerderheid om de accijnzen niet verder te verhogen. En ondanks het feit dat Klaver dan tegen mag zijn, is er een andere meerderheid in de Kamer te vinden om wel dat groeifonds te gebruiken daarvoor. Maar je kunt je voorstellen dat ze inderdaad in vak K bij het kabinet het met ledenogen aanzagen en dachten, mijn hemel, nou moeten wij het met z'n allen gaan bedenken hoe we dit in dit hele pakket gaan regelen om 4 miljard euro bij elkaar te krijgen volgend jaar. Oh, dat wordt dan bij het kabinet gelegd? Nou ja, de Kamer doet voorstellen en uiteindelijk is het aan de minister van Financiën om ervoor te zorgen dat geld ergens op een begrotingspost of in een wet terechtkomt, zodat de Kamer erover kan stemmen. Ja, en de adviezen van Rutte, die legt de Kamer naast zich neer. Hè? Is dat een teken van zijn tanende invloed? Nou, je hebt wel het idee dat Rutte een beetje het bijprogramma was vandaag. Hè? Normaal gesproken domineerde hij de algemene beschouwingen bijna 13 jaar. Sorry, het lijkt heel veel, maar het is 13, niet 30. Ja, inderdaad. Hij leek, moet ik eerlijk zeggen, de afgelopen 2 dagen wel door te hebben dat die dominantie wel redelijk voorbij was. Niet dat het hem heel erg deemoedig, dan wel heel erg droevig stemde. Sterker nog, ik had een beetje het idee dat het voor hem en voor sommige andere kabinetsleden toch een beetje voelde als de laatste schooldag. En in dat debat had hij er, moet eerlijk gezegd worden, wel lol in. De minister-president die daagt mij toch uit om hier. Terwijl de media voorspelde dat ik hier heel zielig mijn boekje zou voorlezen en niemand iets zou vragen. Het gaat toch beter. Dat vindt u jammer, hè? Ik vind het leuk. We zijn allemaal gelijk behandeld. We groeien allemaal mee met het salaris van Tom de Graaf. Dus zijn naam zijn geprezen. Ja, voorzitter, ik moet wel beginnen met een ernstige zaak. Dat is waar gisteren in een interruptiedebat een complottheorie aan de orde kwam. En vandaag opnieuw een complottheorie aan de orde kwam. En wel zijdens de fractievoorzitter van D66. Namelijk dat Sinterklaas niet zou bestaan. En ik hecht eraan dat hier recht te zetten aan het begin van het debat. Ook voor de kijkers. En Ik weet ook dat er ministers zijn hier in vak K die hopen dat de formatie snel gaat. Ik geloof niet dat Mark Rutte daarbij hoort. Die vindt het toch prima om het volgend jaar nog een keer te doen. Maar daar gaan we alles aan doen om dat te voorkomen. Dat doe ik om vak K te plagen. Maar ik ben het met haar eens, zeg ik je maar even formeel, dat het goed zou zijn als die formatie snel afgaat. Oké, nou, daar gaan we alles aan doen. Nou, Mark Rutte is over het algemeen niet vies gebleken van een grapje in de afgelopen 13 jaar. Maar vandaag was het wel een behoorlijke bak uitgelatenheid. Ja, en dat is dus ook een teken dat er gewoon verder niet zo heel veel te zeggen was wat hem betreft. In wat hem betreft niet, inderdaad. Ja. En van tevoren was de verwachting dat dit ook echt een verkiezingsdebat zou zijn. Hoe vond je dat er inderdaad heel duidelijk uitkwam? Nou, eerlijk gezegd leek dat er lange tijd gewoon niet op. Ik bedoel, gisteren leek nog iedereen het kruid droog te houden. We hadden verwacht dat ze wat feller op elkaar zouden zijn. Als je dan vandaag wat navraag deed, dan zeiden ze, ja, het is toch zo dat de hoofdrolspelers bij de volgende verkiezingen er niet echt bij zijn. Jazugus van de VVD en Jette van D66 doen niet mee, want die zitten in het vak waar het kabinet zit. Timmermans, die heeft nog niet eens een plek in het gebouw, dus die is er ook niet bij. En de uitdagers op dit moment, Van der Plas van BBB en Omtzigt van NSC, ja, die werden eigenlijk ontzien. Onder meer omdat Van Omtzigt eigenlijk nog niet zo heel veel bekend is wat hij nou precies wil en waar je hem dan op moet aanvallen. Eigenlijk de enige manier waarop je kon zien dat het debat toch met de verkiezingen te maken had, was dan wellicht dat ze de kiezer, zoals aan alle maatregelen te zien is, niet met een lege portemonnee naar de stembus wilde gaan. Behalve dan dat het venijn in de staart zat. En toen boden Van der Plas en ook Omtzigt de concurrentie een opening om ze aan te vallen. En daar maakten ze heel graag gebruik van. En hoe deden ze dat dan? Waar ging dat over? Nou ja, dat ging over een motie over het minimumloon. Er lag een voorstel van GroenLinks, PvdA en ChristenUnie om dat minimumloon te verhogen. Dat was ook gedekt. Zoals dat dan heet, daar zat het geld dus bij. Maar daar wilde Van der Plas niet aan meedoen. Zij kwam met een eigen motie, gesteund door Pieter Omtzigt, om dat minimumloon te verhogen. En haar voorstel leidde tot flinke verbazing bij de rest van de Kamer. Verzoekt de regering het minimumloon per 1 januari 2024 enigszins te verhogen, met behoud van de volledige koppeling en dit te dekken uit de uitgavenkant. Hoorde ik het goed dat zij vroeg om het minimumloon een beetje te verhogen en dat te dekken uit de uitgaven? Ja. Dan heb ik eigenlijk twee vragen. Waar moet ik aan denken bij een beetje? En waar moet ik aan denken bij de uitgaven? Wat is uw dekking? Nou, een beetje zou 1-2% kunnen zijn. Tot 2% misschien. Ja, soms valt je mond even open bij een motie. En dat is op dit moment wel het geval. Mevrouw Van der Plas. Nou, ik denk dat dat wat overdreven is. Want zo wereldschokkend is hij nou ook weer niet. Heeft mevrouw Van der Plas een idee wat ongeveer 1% verhoging van het minimumloon kost? Mevrouw Van der Plas. Heb ik niet zo paraat. Volgens mij is het meer dan 1 miljard. Dus het is een hele ongedekte motie. Er zijn heel veel partijen die proberen heel netjes dekking te zoeken. En u dient even een vrij grote, grove, gratis biermotie in, waar miljarden mee gemoeid is en u dekt hem niet. Ik vind dat wel een beetje, dat is niet heel financieel degelijk. En het verbaast me eerlijk gezegd ook dat collega Omtzigt deze motie dan steunt. Ja, Van der Plas. Ja, weet je, dat gratis bier moties, dat is een beetje een populaire uitdrukking hier in deze Kamer. Ja, dat vonden ze toch niet zo'n heel sterk optreden van Caroline van der Plas. En ook niet van Pieter Omtzigt, die er zijn handtekening onder had gezet. Die viel hem later hetzelfde ten deel. Die hield een heel pleidooi over het feit dat de overheid betrouwbaar en goed bestuurd moet zijn. En hem werd natuurlijk hetzelfde verweten. Ja, maar je komt met iets waar helemaal geen geld achter zit. En is dat een voorbode wat we de komende weken gaan zien? Nou, ik denk dat Caroline van der Plas zich in ieder geval geen dienst heeft bewezen. Jan Paternotte van D66 die berekende nog even dat in het verkiezingsprogramma van de BBB de uitgaven optellen tot 35 miljard euro. En dat ze haar verkiezingsprogramma niet laat doorrekenen. Nou, dat draagt op een gegeven moment bij aan het beeld dat Van der Plas cadeaus uitdeelt zonder dat daar geld tegenover staat. En het verwijt aan Omtzigt dat zal zijn, dat merkten we wel vandaag, dat hij prima problemen kan benoemen, maar geen oplossingen biedt. Maar dat moet dan wel heel omvloerst gebeuren, want iedereen was beducht of is beducht voor de populariteit die Pieter Omtzigt op dit moment heeft. Moet je maar eens luisteren, voordat er überhaupt kritiek op hem werd geuit, moet iedereen zo'n beetje eerst benadrukken hoeveel waardering ze wel niet voor hem hebben. De heer Omtzigt, hopelijk weet hij het, en anders ga ik het hem nu zeggen, het is een van mijn meest gewaardeerde collega's. En in de afgelopen jaren heb ik onwijs fijn met hem samengewerkt. En ik hoef helemaal niet op te zoeken wat hij allemaal heeft gedaan de afgelopen jaren. Dat weet ik donders goed. Inderdaad, de heer Omtzigt heeft heel veel voorstellen gedaan. En ik prijs ook en bewonder ook het punt wat hij net maakte over de zorgvuldigheid die we hier ook moeten betrachten. Zeker als het gaat om een aantal van de lastenverzwarende maatregelen die vandaag voorbij zijn gekomen. Ik heb volgens mij altijd mijn waardering uitgesproken voor het vele werk dat de heer Omtzigt doet en ook wat hij daarmee aan de kaak heeft gesteld. Ja, inderdaad. Eerst even de disclaimer erbij voordat je zegt dat wat hij zegt wat jou betreft niet deugt. En dat wordt waarschijnlijk ook voor de komende campagne het idee. Pak hem met handschoenen aan, maar knijp dan wel heel hard. En zeg erbij, je moet het niet persoonlijk opvatten. Dankjewel, Lars Geerts vanuit Den Haag. Down on the corner, Creedence Clearwater Revival. Polen is een van de trouwste bondgenoten van Oekraïne de afgelopen jaren, maar het loopt niet zo lekker op dit moment tussen beide landen. Ze hebben ruzie over graanexport. Dat loopt steeds hoger op. De Poolse premier had zelfs gezegd dat ze gaan stoppen met leveren van wapens aan Oekraïne. Ik praat over die situatie met cultuurhistoricus Iwona Gusch. Zij is afkomstig uit Polen. Van harte welkom. Laten we eerst naar het graan kijken. Daar is al enige tijd spanning over. Wat is daar op dit moment het probleem mee? Nou, het duurt eigenlijk al een tijdje. Vorig jaar waren boerenprotesten ten eerste al in de zomer in Polen. Vanwege de spotgoedkope graan die vanuit Oekraïne Polen binnenstroomt. Veel goedkoper dan de Poolse graanprijs. Ja. Veel goedkoper. Dat is eigenlijk een van de goedkoopste granen in de hele wereld. En normaal gesproken gaat die graan naar land in Afrika of Azië. Maar met name Afrikaanse landen worden nu zijn nu moeilijk bereikbaar voor Oekraïne vanwege de boycott of vanwege de blokkade die Rusland op het Zwarte Zee heeft gezet. En dus moet de graan ergens anders, langs andere route. En dan blijft het hangen in Polen, ook voor een deel. Een van de routes is inderdaad door Europa en ongeveer 80% van dat graan gaat in principe via transitweg door Polen. Maar zoals het gaat, lekt ook nog wat graan in Polen, waardoor de boeren hun eigen graan niet kunnen verkopen. En de Poolse premier liet vandaag weten... nou, dan gaan we geen wapens meer leveren aan Oekraïne. Voordat we het erover hebben hoe serieus dat is... stonden er überhaupt wapenleveranties gepland aan Oekraïne? Nou, er zijn doorlopende contracten natuurlijk. En vooralsnog heeft Polen afgelopen maanden... de toegezegde wapens al geleverd. Dus op dit moment is er geen sprake van stop van de leveranties. De contracten zijn eigenlijk voldaan. En zoals we misschien ons kunnen herinneren... nog een paar maanden geleden was Polen de eerste... die de beroemde Leopard's tanks wilde sturen. En die zijn ook wel gestuurd. Die uitspraak van de Poolse minister-president is nogal opvallend. Maar die is gedaan gisteren in een televisieprogramma... in een interview die hij gaf aan een van de zenders. En dat was een reactie op de vraag van de journalisten... naar gaan we weg, gezien dat conflict rond Gran... had Polen nog steeds wapens leveren. Dus de journalisten wilden duidelijk de premier provoceren... met die uitspraak. En hij ging daarin op in. En gaf inderdaad aan toe dat heel vaag... nou, Polen levert geen wapens meer. Zonder nadere concretisering eigenlijk. En de Poolse president, die op dit moment in de Verenigde Staten is... die heeft dat vanavond weer een beetje afgezwakt. Wat bakt u daar nou van? Nou ja, wat is de boodschap? Dat is heel interessant, want die reactie van de Poolse president... komt natuurlijk doordat er internationaal best geschokt gereageerd werd op die uitspraak. Ik denk niet dat de Poolse minister-president verwacht had... dat zo'n uitspraak in de Poolse, op de Poolse televisie, op de Poolse zender... de nieuwspagina's, eerste nieuwspagina's van alle pers. Nee, nou dan is hij wel heel onervaren, toch? Als je denkt dat dat geen nieuws is. Het geeft wel aan dat Polen als een belangrijke speler wordt gezien in dat conflict. Tuurlijk. Maar ik denk dat de Poolse minister-president deed die aanspraak... met name in de context van de Poolse verkiezing. Dus hij wilde de Poolse kiezer overtuigen. Kijk, hier staan we. En wij nemen het serieus, wij de problemen serieus van de boeren. We gaan het oplossen en we denken aan Pools belang met name... en niet aan Oekraïns op dit moment. Dus dat is over een maand hebben we verkiezingen. En ik denk dat in die context moeten we vooral deze uitspraak zien. En in het buitenland inderdaad waren de reacties best wel van... overigens niet overal. Premier Rutte, volgens mij nam het... demissionair premier Rutte nam het ook niet heel... zwaar op, had ik de indruk. Maar er werd toch wel gereageerd van... wow, wat gebeurt hier? CNN heeft een hele harde kop geplaatst... van hoe moeten we verder, inderdaad. En toen dacht ik... Ja. Polen heeft natuurlijk veel mensen uit Oekraïne opgevangen. Er wonen nu ontzettend veel mensen uit Oekraïne daar... Is er een voedingsbodem om wat scherper tegen Oekraïne te zijn in Polen? Ja, kijk, ook zeker in de context van de verkiezingen. We hebben ook een rechtsradicale partij die meedoet aan deze verkiezingen. En ze staan nogal hoog in de peilingen. En zij spelen juist op dat anti-Oekraïns sentiment heel erg in. Dus ik denk dat in die zin probeert de regerende partij... ook een deel van die kiezers voor zich te winnen. Om hun te overtuigen, kijk, wij kijken ook naar de Poolse belangen. Dus dat Oekraïns anti-Oekraïns sentiment wordt... ook door de regerende partij nu een klein beetje subtiel... Klein beetje gevoed. Gevoed, ja. En inderdaad. Waar komt dat sentiment vandaan? Heeft dat dan met dat graan te maken? Of heeft het ook te maken met de mensen die inmiddels in Polen wonen? Voor een deel, kijk, voor bepaalde belangengroepen... is dat een graan- en economisch verhaal. Maar er zijn natuurlijk meer dan 1,5 miljoen Oekraïners in Polen... die wonen in Polen. En die hebben ook eigen belangen. Tegelijkertijd de populistische partijen, zoals die extreemrechtse partijen die ik noemde... spelen heel erg op in dat heel veel geld gaat naar de Oekraïnse vluchtelingen. En dus de Poolse burger voelt zich dan ook wel wellicht bedreigd. Ja, want hoe gaat het met de integratie van de Oekraïners in Polen? Doen ze mee aan de samenleving of wachten ze tot ze weer terug kunnen? Hoe loopt dat? Voor wat ik heb kunnen zien, zijn ze behoorlijk geïntegreerd. In de zin dat ze meestal ook meedoen met op de arbeidsmarkt. Ze spreken ook Poolse taal vrij goed. Ze leren die taal snel, want die talen lijken nogal op elkaar. En starten nieuwe bedrijfjes. Dus in die zin, vooral jonge Oekraïners die zich in Polen hebben gevestigd... ik geloof dat ze daar een leven op bouwen. Ja. En nu had Zelensky, die was best kwaad op Polen... over dat ze geen graan meer wilden toelaten. Hij ging naar de Wereldhandelsorganisatie... kan hij het zich veroorloven, Zelensky, om het heel scherp te spelen tegen Polen? Of is hij wel heel afhankelijk van ze? Blijkbaar wel, want anders had hij dat niet gedaan. Dus ik denk dat hij zijn positie als een machtig genoeg ziet... om zo'n uitspraak te durven. En tegelijkertijd is dat ook natuurlijk wel een zeer zenuw voor Polen. Want de Poolse politici voelen zich ook een beetje verraden door Zelensky. Hè, die opeens na al die steun betuigingen vanuit de Poolse kant durft te klagen. Ja, precies. Dat vinden ze niet leuk. Nee, dus daar is op gereageerd. Maar het is ook wel weer een beetje afgezwakt dus door de president. Ja, dus we gaan het nog volgen. Voor de verkiezingen zullen nog een aantal uitspraken vallen, denk ik. Ja, goed. En het belangrijke is dus om te kijken vooral hoe het daarna gaat... als ik u goed heb beluisterd. Ivona Kuzk, hartelijk dank. Dank u wel, cultuurhistoricus. Afkomstig toch ook uit Polen. Heel veel happy little trees. Een idyllisch meertje en een paadje door het bos. Dan heb ik het over kultschilder Bob Ross. Let's play a little bit here. Let's have a happy little tree right in here. So I'm going to start with the Van Dyke brown. And we'll make his little trunk here. There he goes. Doodoop, boop, boop, boop. Ja, zijn allereerste tv-schilderij van Bob Ross, A Walk in the Woods... staat nu te koop voor bijna $10 miljoen. En over de kunsthistorische waarde spreek ik met kunstjournalist Joke de Wolf... van onder meer Trouw. Van harte welkom. Dank wel. En zit hier ook een fan van Bob Ross? Absoluut. Ja, ja, wie is er nou geen fan? Ik? Zou bijna zeggen. Ja, oh, ja, helemaal niks mee. Okay. Nee, we hadden het er ook vanavond over op de redactie. Ik had er ook helemaal geen geduld voor. Maar goed, een interessant fenomeen om te bespreken. Dat wel natuurlijk. Absoluut. Om te beginnen dat bedrag. Had je dat kunnen inschatten voor zijn eerste tv-schilderij? Bijna $10 miljoen. Nee, ja, het is natuurlijk altijd met dit soort bedragen van wat de gek ervoor geeft. Hè? Voor zo'n kunst, ja, heeft maar de waarde wat iemand eraan toekent. En dit is volgens mij ook een beetje een schatting. Maar ja, omdat het dus, het is niet de waarde die het schilderij vanwege de artistieke kwaliteiten heeft, maar vooral de waarde die het heeft, omdat het natuurlijk voor het eerst in die eerste show van Bob Ross zat in 1983. Ja, en daarmee koop je eerder tv-geschiedenis dan kunst. Precies. Begrijp ik dat goed? Ja. Ja. Ja. En Ross, die is inmiddels bijna 30 jaar overleden. Hij werd bekend via televisie. Hoe kwam hij eigenlijk aan dat programma? Hoe is dat gegaan? Ja, hij is op zijn 20e was hij eigenlijk in het leger gegaan. Hij zat bij de Air Force. Hij was een tijd lang gelegerd in Alaska. Dat is nog wel even relevant voor later. En hij moest ook heel veel mensen op het laatste... Hij was best wel hoog geplaatst, dus hij moest veel orders geven en zo. En dat vond hij uiteindelijk helemaal niet fijn. En hij is toen al wel gaan schilderen voor zijn lol. En op een gegeven moment was er een televisieprogramma... al sinds 1974 van een Bill Alexander... waarin ook olieschilderijen gemaakt werden. En dat vond hij fantastisch. Dat is hij gaan volgen. Hij is zelfs gaan samenwerken met die Bill. Want die Bill die had ook een soort verkocht ook schilderspullen. En uiteindelijk is Bob voor zichzelf begonnen. En dat werd dus The Joy of Painting. En nou, dat liep eigenlijk vrij snel heel goed. Vanaf 1983. En ja, dat weten wij meestal niet. Maar hij verkocht dus ook al die verf waar hij het steeds over had. Die Phthalo Blue en de Van Dyke Brown. Dat waren ook dingen die hij later daar handelde ging. Die ook, ja, mee. Ja, ja. En het schijnt zelfs zo te zijn dat hij op een gegeven moment... want hij had een hele mooie bos haar. Die wilde hij dus... Eigenlijk vond hij dat helemaal niet zo fijn meer. Maar het stond ook in zijn in het logo van zijn... De verf die hij verkocht. Dus oh, en anders moest hij alles weggooien. Ja, ja, ja. Ja. En hij werd dus ontdekt door een tv-producent. Precies. Die maakte er een programma van. Was hij nou een autodidact? Ja, hij heeft in elk geval van die andere, die eerdere... Die Bill? Bill Alexander heeft hij dus wel leren schilderen. En verder heeft hij dat inderdaad zelf ook aangeleerd. En je noemde net Alaska. Was daar belangrijk bij? De natuur daar, neem ik aan? voor al die landschapjes die hij uiteindelijk is gaan schilderen. Hè, hij heeft eindeloos veel, want ja, voor mensen die het niet kennen, hij schilderde eigenlijk altijd een landschap met dennenbomen, misschien soms berkenbomen. Vaak kwam er ook nog een berg op de achtergrond, water op de voorgrond. En nou ja, daar zaten ontzettend veel, eindeloos veel variaties in. Maar dat was wel een beetje waar het op neerkwam. Soms een bruggetje of zo. Maar, ja. En mensen werden ook aangetrokken, misschien gold dat ook voor jou, door zijn praatjes, hè, bij het schilderen. Ja, want dat was natuurlijk, dat is, ja, volgens mij is dat zeker de helft van de charme is die manier van praten die hij had. Die zachte stem, die rustige uitstraling. En het maakte ook niet uit wat je deed. En hè, hij zegt ook dingen als, ja, de boom zit eigenlijk gewoon in je kwast. En die hoef je er alleen maar even uit te schudden. Nou ja, zo makkelijk was het natuurlijk helemaal niet. Maar het is wel heel, ja, bevredigend om naar te kijken. Want je wist gewoon dat aan het eind van dat half uur er stond er toch een, nou ja, een soort van aardig schilderijtje. En een schilderij op tv kan anders zijn dan in het echt. NRC schreef een paar jaar geleden over het zien van een Bob Ross in het echt bij een expositie waar jij volgens mij ook bent geweest. Eentonig. Composities zijn uit het lood. Waterspiegelingen incorrect. Wij dus hebben geen diepte. Was het echt zo erg om een echte Bob Ross te zien? Volgens mij wel, ja. Maar ja, dat moest jij toch ook erkennen? Ja, jawel. Zo uiteindelijk. Maar daar ging het natuurlijk ook niet om, geloof ik. Dat is niet de kracht van Bob Ross. Het zit hem veel meer in het geloof, ook in het laten zien dat een schilderij ontstaat. En dat het niet iets is wat zomaar er is, maar waar je toch echt eventjes aan moet werken. Nou ja, half uurtje, ja, dat was voor hem was het een vrij snelle actie altijd. En op inspiratie hoefde hij ook verder niet te wachten. Hè, dus dat aspect was een beetje minder onder de aandacht gebracht. Maar, en vond jij het kitsch? Want er werd heel vaak gezegd, ja, kitsch. Het is natuurlijk geen kunst, het is kitsch. Natuurlijk is het kitsch, ja. Maar ja, dat is ook niet erg. Hè? Er wordt zo vaak kitsch gemaakt. En dat heeft ook een soort geruststellende werking. Hè? Het is juist niet, het is niets voor nieuwe kunst is vaak ook chockerend. En dan word je, kan verwarrend zijn en, nou ja, verontrustend. En hè, maar waarom zit dat nou daar? En dit is gewoon, wat dat betreft, ook met die stem samen, was ook wat die beelden die hij maakte, die waren ook een soort van heel rustgevend. Ja. En op een gegeven moment kan ik me nog herinneren, kon je naar een cursus Bob Ross schilderen van die cursussen, scholen. Heb je het ook gedaan? Klopt. Trouwens? Nou, ik heb het niet zelf gedaan, maar ik weet wel mensen die het voor hun vrijgezellenfeestje hebben gedaan. En ik heb precies wel resultaten van gezien. En dat, volgens mij is dat ook heel interessant, want dan krijg je dus inderdaad, nou ja, kan je het eindelijk zelf gaan proberen. En zal je wel het verschil zien tussen de mensen die wel gewend zijn te schilderen en zij die dat niet zijn. Maar die wel een boom uit hun kwast laten komen, toch? Dat was het ook weer. Ja, precies. Heeft hij uiteindelijk binnen de kunstenaarswereld wel een soort school gemaakt? Of was het, het was Bob Ross en dat was het? Ja, nee, ik geloof niet dat het, ik denk echt dat de televisiegeschiedenis er veel meer bij op is geschoten dan, ja, de kunstenaarswereld. Het is, nou ja, in de heel algemene zin kan je zeggen, nou, het enthousiasme voor amateurschilders, dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Hè? Dat moet je niet, ja, het is natuurlijk allemaal, het is, heeft een soort grappigheid, maar het is ook, ja, iedereen kan schilderen, dat idee. Dat geloof ik ook echt. En dat je daardoor dus ook, wat het ook zegt, van ja, maar daardoor ga je ook beter naar de natuur kijken. Als je eenmaal een keer een boom hebt geschilderd, hoe slecht ook, dan heb je ook, leer je daardoor ook naar de natuur kijken. En het schilderen op zich, los van het resultaat, kan natuurlijk heerlijk zijn. Dus laten we daar ons neus niet voor ophalen. Toch? Nee, precies. Zullen we zo afsluiten? Ja, lijkt me wel goed. We zien of het 10 miljoen gaat opleveren. Ja. Dankjewel, Joke de Wolf. But in time you find Milo, little in the middle. Wat betekent het voor een kind als een van de ouders verslaafd is aan heroïne? Ik praat daarover met Toon en Juna Kramer. Van harte welkom, vader en dochter. Dankjewel. Want in de podcast Clean gaan jullie samen het gesprek aan over het verslavingsverleden. En de titel geeft het al weg, Toon Kramer. Want u bent afgekikt, clean. Ja. Sinds hoeveel jaar? Ik ben begonnen, zeg maar, mijn 35ste. Dat is eigenlijk heel laat. Toen ben ik halverwege nog een keer computer gaan leren. Dat ben ik 3 jaar ongeveer, 3-4 jaar clean geweest. Ja, maar sinds hoe lang ben je het nu? 6 jaar of zo? 6-7 jaar. Iets. Ja. Ja. Ja, ik ben niet zo tijd vast. Nee, 6-7 jaar, denk ik. Maar dat klopt, ja. Ja, en toen Juna werd geboren, toen zat u daar middenin, hè? Heb ik dat goed begrepen? Ja. Ja. Want hoe was het om dan vader te worden? Ja, en heel goed. En ik wist gewoon dat ik dat niet zo goed aankon. Dat, ik kon dat eigenlijk niet aan en ik was me daar wel bewust van. Maar om het een baby en daar dat op zich is dat fantastisch natuurlijk. Dus dat is geweldig. Ja. En lukt het in die tijd om een betrekkelijk normaal leven te leiden qua wonen thuis en werk? Nou, ik had wel altijd werk. Maar ik kwam op een gegeven moment in de klem te zitten. Emotioneel in de klem. Omdat ik niet kon vertrekken. Omdat ik geen baby wil achterlaten. Of een heel klein meisje in ieder geval achterlaten. En blijven, dat ging ook niet heel goed in de relatie, zal ik maar zeggen. Ja. Dus ik kwam gewoon klem te zitten. En toen ben ik heel langzaam in de loop van een jaar tijd steeds iets meer, eerst in het weekend en steeds iets meer gaan gebruiken. En op een gegeven moment, toen was zij 3, denk ik. Ja, dan kom je erachter hoe de zaken ervoor staan. En naar Berlijn om clean te doen. En dat gaat dan goed. En dan kom je 2 maanden later weer terug. Ja. En dan gaat het weer verkeerd. En een hele carrière in vallen en opstaan. Want Juna, jij bent nu begin 30, hè? Vanaf wanneer realiseerde jij dat je vader hiermee worstelde? Ja, dat is wel grappig. Dat wist ik eigenlijk altijd al wel soort van. Dat werd mij ook wel gewoon, dat werd niet echt van mij weggehouden. Alleen als kind snap je natuurlijk nog niet zo heel goed wat dat inhoudt. Maar ik wist wel ook als kind van, mijn papa is verslaafd op een gegeven moment. Dus ja, dat heb ik altijd wel een beetje geweten. En wat merkte jij daarvan? Ik denk, mijn vader is wel veel ook wel afwezig geweest in mijn leven. Maar we hadden ook altijd op zich wel. Je bent een paar jaar weg geweest, toen terug. Toen hebben we op zich wel een goede band alles gehad. Maar iemand is gewoon, hij was gewoon duidelijk niet lekker in zijn vel. voelde zich niet goed, afwezig, misschien onthield niet altijd wat je vertelde. Ja, iemand is gewoon duidelijk, dat merk je als kind. Je bent er niet echt helemaal bij. Je bent er niet helemaal bij. Je denkt, ik volg het allemaal wel en ik ga het wel, maar het gaat eigenlijk gewoon niet. Nee. En de Jelinek-kliniek die schat dat er zo'n 14.000 mensen vandaag de dag verslaafd zijn in Nederland aan heroïne. En die zeggen, de meeste zijn niet zichtbaar. Was het bij u, was u zichtbaar of hoorde u bij de onzichtbaren? Nou, toen was ik zeker onzichtbaar. Ik reed mijn auto, ik zorgde dat ik elke dag wat geld had. Ik werkte altijd. Dus, maar inderdaad, zo'n 20% of zo, dat is dan eventueel zichtbaar. Ja, dat typisch. Dat is dan een junkie, helemaal in de goot. Ja, dat zie je. Maar een heleboel mensen, daar zie je dat niet aan. Die dagelijks wat nemen om niet ziek te worden, zodat ze kunnen werken. Want dat welk werk kon u doen daarbij? Ik ben machinist op hydraulische graafmachine geweest. Timmeren. En leverde dat geen gevaarlijke situaties op dan? Nou, als je niet gebruikt, dan wordt het gevaarlijk. Want daar heb je ook mee te maken ziek. In periodes. Ja, zeker. Net als een stevige alcoholist, die wordt gewoon, die moet een borrel hebben 's ochtends, anders functioneert hij niet. Bijvoorbeeld. Maar er is niks gebeurd op dat vlak in die tijd. Nee, nou gelukkig. Nu kan ik hier zitten. Want Juna, wat deed het met jouw positie van kind als dit met je vader aan de hand is? Kan je kind zijn? Ja, je wordt wel een beetje wat sneller volwassen, denk ik. Of tenminste, je hebt gewoon door dat het niet helemaal goed gaat met je ouder. En je maakt je daar zorgen over. En je wilt ook helpen, maar je weet niet hoe. Dus dan heb je wel, voel je wel veel verantwoordelijkheid. En heb je hulp gehad om daarmee om te gaan? Ligt eraan wat voor hulp? Geen therapie of zo? Wel. Waren er mensen om je heen met wijze lessen? Om je daartoe te verhouden? Denk het niet per se, maar ik denk dat het, ja. Wat ik nu heb gedaan, bijvoorbeeld die podcast gemaakt, heeft wel heel erg geholpen. Of dat wij later gewoon, wij onderling, nog heel veel gesprekken hebben kunnen hebben. En dat mijn vader heel erg open heeft gestaan daarvoor. Dat heeft me heel erg geholpen. Ik denk veel ouders. Nou, er zijn ook veel mensen die problemen hebben met hun ouders, die dat nooit echt goed kunnen bespreken. Dat jij heel erg open hebt gestaan, in ieder geval heeft mij heel erg geholpen om. Ja, ik zit aan te denken. Ja, parenting noemen ze dat, geloof ik. Dat dan het kind voor de ouder gaat zorgen in plaats van andersom. Dat zou in zo'n situatie dat was op ook de loer liggen. Als zij zich zorgen over mij maakt, ja, dat is natuurlijk niet zoals het hoort. Nee. Had u dat toen door of eigenlijk in de loop van de succesvolle afkikperiode? Toen had ik dat niet echt door. En wat ik wist, handelde ik niet echt naar. Maar wat ik voorheen zei, je bent toch een beetje, je denkt wel, ik heb het allemaal op een rijtje, maar dat is niet echt. En je komt steeds meer, ik noem dat een doodlopende weg, zit je. En bent u dat nu in die zin gevoelsmatig aan het rechtzetten om die positie van vader in te nemen? En binnenkort opa, volgens mij? Nee, zij is volwassen vrouw. Ik ben haar verder, dus een volwassen vrouw. En ik ben al lang blij dat dit soort dingen mogelijk is. En waar ik mijn best voor moet doen, is om wel aanspreekbaar te zijn. En als ze me dan aanspreekt, om dan ook een zo eerlijk mogelijk verhaal. Ja, maar ook om er wel voor mij te zijn. Want dat doe je wel. Je bent altijd bezig met of je me ergens heen kan halen of brengen. Of iets voor de baby doen. Dus in die zin kan je wel degelijk nog echt een rol vervullen. Misschien dan als opa. Ja. Maar doet er niet elke vader dat? En als vader ook niet. Dat doet elke vader, toch of niet? Ja. I don't know. Nee, zeker. Nee, tuurlijk. En ook weet je dat ik wat recht te trekken heb. Ja. Dat ontkom je niet aan, dat gevoel. Is dat vaak aanwezig? Nou ja, hoe meer ik eraan kan doen, hoe minder dat aanwezig is. Ja. En heeft de podcast u daar ook bij geholpen? Of? Juna was het prettig om te doen. Ja, en ik heb haar dat ook de eerste keer om gevraagd.